ശ്രീമാൻ വെങ്കടനാഥാര്യ കവിതാർക്കികകേസരി വേദാന്താചാര്യവര്യോ മേ സന്നിധത്താം സദാഹൃദി ഭാരദ്വാജകുലാബ്ധി ശീതകിരണശ്രീ ശ്രീനിവാസാദ് ഗുരോഃ ലബ്ധശ്രീധരചക്രലാഞ്ചനവിധിം രംഗേന്ദ്രയോഗീശ്വരേ വിന്യസ്താത്മഫലം തദീയകരുണാസംപ്രാപ്ത സജ്ഞാനകം വന്ദേ ശാന്തിദമാദിയുക്തമനഘം ശ്രീമാധവാര്യം ഗുരും അസ്മദ്ഗുരു പരമ്പരായൈ നമഃ. ആജ് ഹം ദൂസ്ര ശ്ലോക ശ്രീ സ്തുതി മേ ദേഖനേ വാലേ ഹൈ. കൽ ഹം പെഹല ശ്ലോക മാനാതീത പ്രഥിത വിഭവാം മംഗളം മംഗളാനാം വക്ഷഃപീഠീം മധുവിജയിനോ ഭൂഷയന്തീം സ്വകാന്ത്യാ പ്രത്യക്ഷാനുശ്രവികമഹിമ പ്രാർത്ഥിനീനാം പ്രജാനാം ശ്രേയോമൂർത്തിം ശ്രിയം അശരണഃ ത്വാം ശരണ്യാം പ്രപദ്യേ എന്ന ശ്ലോക കോ ഹം ദേഖേ തേ അർത്ഥസഹിത പ്രതിപാദന ഭീ കിയേ തേ. ആജ് ദൂസ്രാ ശ്ലോക ഹൈ. ദോനോ ശ്ലോകോ കോ സാവധാൻ ദേഖനേ സേ യേ പതാ ചൽതാ ഹൈ കി ശരണാഗതി ഗദ്യ മേ ജോ ചൂർണികാ ഹൈ ലക്ഷ്മിജി കി ശരണാഗതി കേ വിഷയ മേ ഓം ഭഗവൻ നാരായണാഭിമതാനുരൂപ സ്വരൂപ രൂപ ഗുണവിഭവൈശ്വര്യശീലാ ജനവതികാതിശയാസങ്കേയ കല്യാണ ഗുണഗണാം പത്മവനാലയാം ഭഗവതീം ശ്രിയം ദേവീം നിത്യാനപായിനീം നിരവധ്യാം ദേവദേവ ദിവ്യമഹിഷീം അഖില ജഗന്മാതരം അസ്മന്മാതരം അശരണ്യശരണ്യാം അനന്യശരണഃ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ഇസ്മേ ജോ അശരണ്യശരണ്യാം അനന്യശരണഃ ഇൻ ദോനോ ശബ്ദോ കേ ഉപർ ധ്യാൻ ദേകർ ഹി വേദാന്ത ദേശിക് ത്വാം ശരണ്യാം പ്രപദ്യേ അശരണഃ ശ്രിയം അശരണഃ ത്വാം ശരണ്യാം അനന്യശരണഃ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. സർവലോക ശരണ്യാം ത്വാം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ ഏസ പ്രതിപാദൻ കിയേ തേ. ഇസ് ശ്ലോക മേ ഉസീ ചൂർണികാ മേ അന്തർഗത് പദ്മവനാലയാം ഏസ ശബ്ദ കാ വ്യാഖ്യാൻ ഭി കർ രഹേ ഹൈ പ്രകൃത ശ്ലോക മേ. ദ്വിതീയ ശ്ലോക द्वितीय श्लोक क्या है, उसका स्वरूप क्या है वो देखेंगे. आविर्भाव कलश जलधावध्वरे वापि यस्याः स्थानम यस्या सरस जवनम विष्णुवक्ष स्थलम वा भूमा यस्या भुवनमखिलम देवी दिव्यम पदम वा स्तोक प्रज्ञैरनवधि गुणा स्तुयसे सा कथम त्वम्. നൈചാനുസന്ധാനം കർക്കെ ഏക് വിഷയ സമ്പ്രദായമേ പ്രസിദ്ധ ഹൈ. ജോ ഗ്രന്ഥകർത്ത ഹൈ വോ അപ്നി നീചത കാ പ്രകടൻ കർത്തേ ഹി ഹൈ. സ്തോതവ്യ വസ്തു കാ ജോ മഹിമ ഹൈ ഉസ്കോ കഹനേ കെ ലിയേ ഹം തോ അല്പ പ്രജ്ഞ ഹൈ സ്തോക പ്രജ്ഞ ഹൈ. സ്തോക ശബ്ദ കാ മത്ലബ് അല്പ ഹൈ. സ്തോക പ്രജ്ഞ ഹി അത്യധിക കം ജ്ഞാൻ വാലോ हम जैसे लोगों से कथम स्तुय से आप कैसे स्तुति की जाती है जाती हो. परंतु आपका जो महिमा है वो अपार है. भगवान की महिमा से भी अतीत है आपकी महिमा. आविर्भाव कलश जलथौ क्षीराब्धि में आप अवतार किए हैं. कलश जलधि का मतलब क्षीराब्धि है. क्षीराब्धि में लक्ष्मी जी एक समय विशेष में छुप गई थी. वहां से भगवान क्षीराब्धि मंथन करके उसमें से अत्यद्भुत चीजों को निकाले थे. अमृत आया, चंद्र आया, इस प्रकार अनेकानेक पदार्थों को उन्होंने समुद्र से क्षीराब्धि से लाए थे. उसमें लक्ष्मी जी भी आई थी. उस लक्ष्मी जी को भगवान अपनाए हैं, अर्थात लक्ष्मी जी स्वयं अपनाई थी भगवान को. पश्यताम सर्वदेवानाम ययो वक्षस्थलम हरे हे ऐसा. इसलिए भगवान क्षीराब्धि में भी वास करते हैं. क्षीराब्धि में वास करना बहुत पसंद करते हैं भगवान. श्री वैकुंठ में वास करते हैं. वही भगवान क्षीराब्धि में भी वास करते हैं, वही भगवान श्रीरंगनाथ के रूप से श्रीरंग क्षेत्र में भी वास करते हैं, ऐसा आचार्यों का प्रतिपादन है। वही भगवान मथुरा वृंदावन में कृष्ण के रूप से अवतीर्ण, अयोध्या में राम के रूप से अवतीर्ण, ये सब भगवान का स्वरूप है। उसमें लक्ष्मी जी का स्वरूप जो है वो भगवान के स्वरूप से भी अतीत महिमा वाली है। आविर्भावहा कलश जलधौ, कलश जलधौ आविर्भावहा, कहां अवतार की है, अत्युत्तम क्षीराब्धि में है। और अध्वरेवापि यस्याः, यस्याः आविर्भावः कलशजलधौ अध्वरेवा, जनक महर्षि के याग के लिए खोदी गई भूमि से निकली, इसलिए अध्वरेवापि यस्याः, दोनों जगह पे अवतार करते वक्त अयोनिजा है, योनिजा नहीं है, इसलिए भगवान भी दशरथ के पुत्र के रूप से अवतीर्ण और देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप से अवतीर्ण हुए, परंतु लक्ष्मी जी का अवतार वैसा भी नहीं है और अलग प्रकार की है और अयोनिजा के रूप से अवतीर्ण है। इसलिए आविर्भावः कलश जलधौ अध्वरेवापि यस्याः, और वासस्थान कहाँ है, स्थानम यस्याः सरस्यवनम पद्मवनालयाम भगवतीम, चूर्णिका में अंतर्गत पद्मवनालय शब्द को ही इधर सरसिज वनम यस्याः स्थानम, जहां नित्यवास करती है वो स्थान किस प्रकार की है, कमल वन है, कमल वन कमलों से मंडित एक अत्यद्भुत स्थान, जहां भी हम देखते हैं वहां लक्ष्मी जी का वास होता है, वहां की वहां दंडवत प्रणाम करना उचित है, जहां पद्मयस्थिताम पद्मवर्णाम, ऐसा पद्म से संबंध लक्ष्मी जी के लिए विशेष रूप से श्री सूक्त भी कहता है। इसलिए स्थानम यस्याः सरसजवनम, जिसका वासस्थान कमलवन है, अथवा विष्णु वक्षस्थलम वा, विष्णु का वक्षस्थल है, पश्यताम सर्वदेवानाम ययो वक्षस्थलम हरे हे, ऐसा विष्णु पुराण जिस प्रकार कहता है, सब देखते रह गए हैं देवताएं, सब देखते वक्त असुर भी देख रहे हैं, देवताएं देख रहे हैं, अपना रक्षण रक्षक कौन बन सकता है, बहुत सुंदर चीज है तो उसका रक्षक बहुत समर्थ होना चाहिए, और इसलिए स्त्रियां अपनी ही ओर से स्वयंवर करते हैं, उनके लिए अनुमति दी गई थी शास्त्रों में, क्योंकि अपना रक्षण करने का सामर्थ्य किस व्यक्ति के पास है, और केवल सुंदर होना ही केवल कारण नहीं है, बहुत सारी देवताएं सुंदर हैं, विष्णु से अतिरिक्त सौंदर्य भी किसके पास है और वीर्य भी किसके पास है, इसलिए विष्णु ही हमारे लिए रक्षक बन सकते हैं, सर्वलोक रक्षक हैं, वो हमारे भी रक्षा वही करेंगे, ऐसा समझकर विष्णु वक्षस्थल में जाकर बैठी थी, इसलिए विष्णु वक्षस्थल भी स्थल भी उसका मुख्य वासस्थान है। बाद में वासस्थान है श्रीरंग क्षेत्र में रंगनाई का विराजमान है, और जो जिसका स्थान वासस्थान क्षीराब्धि है, जिसका वासस्थान श्री वैकुंठ है, और जिसका वासस्थान श्रीरंग क्षेत्र है, ऐसी जो लक्ष्मी जी है। भूमा यस्या भुवनम अखिलम, यस्याः भूमा अखिलम भुवनम, जिसका ऐश्वर्य है वो संपूर्ण भुवन है, संपूर्ण भुवन जिसका ऐश्वर्य है, संपूर्ण जगत जिसके लिए ऐश्वर्य है, हमारे लिए तो बहुत मेहनत करके थोड़ा छोटा मोटा हम कमाते हैं और ऐश्वर्य समझ के बैठे, बहुत बड़े बड़े धनिक भी धनिक नहीं हैं। आलवार कहते हैं इम मन्नुलहिनिल सेल्वरिपोदिले नोकिनोम, इस दुनिया में अभी कोई धनिक नहीं है, मैं बहुत दूर तक देख चुका हूं, भविष्य भी देख चुका हूं, भविष्य में भी कोई धनिक करके है ही नहीं। तनिक धनिक जैसा लगेगा, परंतु वो धनिक होता तो बहुत सारे लोगों को मदद करता, ऐसा करने वाले है ही नहीं दुनिया में। दूसरों का तकलीफ को देखकर भी जो मदद नहीं करता है वो धनिक है ही नहीं। इसलिए कहते हैं मनुलहिनिल शिल्बरी पो दिल्ली नौकिनो। इसलिए आप सब जाकर सामान्य राजाओं की प्रशंसा, सामान्य लोगों की प्रशंसा मत करें और भगवान के पास जाइए, ऐसा कहने के लिए वो इस प्रकार कहते हैं। परंतु लक्ष्मी जी के पास ऐसा नहीं है, लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य अपार है। ये दुनिया मात्र नहीं है, ये संपूर्ण दुनिया उनका लीला विभूति मानी जाती है। ये लीला विभूति और नित्य विभूति, नित्य विभूति जहां संप्रदायांतर में नित्य लीला ऐसा कहते हैं, ये लीला विभूति कहते हैं, हम उसे नित्य विभूति कहते हैं। जहां भगवान नित्य लीला करते हैं वहां नित्य लीला विभूति कहते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत सुंदर भी बात है। यहां भगवान की लीला होती है, यहां भी भगवान की लीला अनेक अनेक प्रकार होती है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुना, बहुत अनेक अनेक जन्म लेते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है। कृष्णावतार रामावतार प्रसिद्ध होने की वजह से हमें मालूम है, 10 अवतार मालूम है, परंतु इससे इतना ही नहीं है, सीमित नहीं है, अनेक अनेक अवतार होते रहते। और उतने ही अवतारों में भगवान के साथ लक्ष्मी जी भी प्रकट होती है और दोनों मिलकर इस दुनिया का रक्षण काम करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि भी स्वयं करते हैं, शिव जी के द्वारा संहार भी स्वयं करते हैं, और वस्तुतः सर्व जंतुओं को अपने अपने काम में प्रेरित करने वाले भगवान स्वयं है, जो उभय विभूति नाथ हैं, लीला विभूति और नित्य विभूति दोनों के नाथ हैं। भूमा यस्याः भुवनम अखिलम देवी दिव्यम पदम वा, दिव्यम पदम वा यस्याः भूमा। और दिव्य लोक जो श्री वैकुंठ लोक है, वो श्री वैकुंठ लोक भी जिसकी जिसका ऐश्वर्य है, जिस लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य है, हे देवी ऐसे तू हम जैसे सामान्य लोगों से, स्तोक प्रज्ञ ही अत्यल्प प्रज्ञा वालों से कैसे स्तुय से, आप कैसे स्तुति की जाती हो, हमारे लिए किस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार की प्रेरणा कैसे मिलती है कि हम जैसे लोगों से भी स्तुति करा लेती हो खुद की, ऐसा तात्पर्य। स्तोक प्रज्ञ ही अत्यल्प प्रज्ञ ही हम जैसे लोगों से अनवधि गुणात्वम, अत्यंत अनवधि गुण एंडलेस, जिसका अंत ही नहीं है, अपार महिमा है, अनवधि गुणा त्वम, अनवधि गुणा त्वम कथम स्तुयसे, कैसे स्तुति की जाती हो, अर्थात तू कैसे हमें प्रेरणा देती हो और हमारे द्वारा की गई स्तुति को भी स्वीकार कर लेती हो, ये आश्चर्य की बात है, ऐसा इस श्लोक में प्रकट करते हैं। स्तुति तो करने ही वाले हैं, परंतु खुद का नैचानुसंधान और लक्ष्मी जी का उत्कृष्टता को प्रकट करने के लिए एक सुंदर उपाय इस श्लोक में अपनाई गई है। आविर्भावः कलशजलधावध्वरे वापि यस्याः स्थानम् यस्या सरसजवनम् विष्णुवक्षस्थलम् वा, भूमा यस्या भुवनमखिलम् देवि दिव्यम् पदम् वा, स्तोकप्रज्ञैरणपतिगुणा स्तूयसे सा कथम् त्वम्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।